Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Söz verdiğimiz üzere sizlerle beraber etti Rabbim. Rabbim vaadimizi tahkik buyurdu. Bitirene kadar Ramazan-ı Şerif'i her gece buluşmayı ve sohbetlerde cem olmayı nasip eylesin. Amin. Şimdi hakikaten çok önemli konular konuşacağız. Belki biraz keyfinizi kaçıracağız. İştahınızı kaçıracağız. Tam da siz sahura yemeğe hazırlanıyorsunuz. Buradaki yaptığımız sohbetlerin bazıları da pek işinize gelmeyecek. Ama dost acı söyler. Biz hakkı söyleyeceğiz. Hakikati söyleyeceğiz. Ve sizlerin de bizlerin de kaçınılmaz olan ölüme karşı hazırlanmamızı birbirimize tavsiye edeceğiz. Hakkı tavsiye edenler, sabrı tavsiye edenler, onlar husrandan ve zarardan korunmuşlardır. Sırrına erişeceğiz. Önce sizden bir şey talep edeceğiz Allah için. Ve Resulullah'ın hakkı için. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bellihu anni ve levai. Bir ayet, bir hadis olsun ümmetime benden duyurun. Ben tebliğciyim. Siz hoca değilsiniz, vaaz edemiyorsanız hemen mesaj çekiyorsunuz. Telefon açıyorsunuz. Herkesi Lale Gül'de sohbete davet ediyorsunuz. Birinci vazifeniz budur. Uyanıksanız, uyanık olanlara konuşuyorum. E tabi bazı insanlar yatarlar, ne yapsın, sabah işe gidecek. Bir saat sonra kalkacak, onu bilmem. Ama uyanık olanlar hemen herkesi sohbete davet edin. Bir kişinin hidayet bulmasına vesile olsak, bir kişinin namaza başlamasına, bir kişinin ölümden korkup da haramı bırakmasına vasıta olsak, dünyada bundan büyük bir iş olamaz. Sohbetimiz bir saat devam edecek inşallah. Ta efendim iki buçuğu da 10 dakika geçer bu durumda. Yani 3:20'ye kadar efendim bizim yok 2:20'ye kadar diyelim. 1:30, 2:30, 2:40. 2:40'a kadar sohbetimiz devam edecek inşallah. 2:40'a kadar. Artık birinci bölüme yetişti, ikinci bölüme yetişti. Neresine yetişirse yetişti. Siz mesajlarınızı atın. Allah için davet edenler olun. Fuzuli kanallarda ya gecenin bu saatinde millet şarkı, türkü, yok elendi, yok kaldı, yok efendim adada bilmem ne yapıyorlar. Böyle affedersiniz manyak manyak işler. Bütün milleti, gençleri buraya kanalize etmişler. Önümüzde ölüm var, kabir var, mahşer var, ahiret var. Ramazan-ı Şerif geldi. Bu kadar vazifelerimiz geri kalma tehlikesi var. İlmihal bilen yok, itikat bilen yok. Yani milleti kasıtlı fuzul işlere uğraştırıyorlar ya. Yapmayın bu kültür emperyalizmine, kendinizi kaptırmayın. Yazık etmeyin. Gençliğimiz, çoluk çocuğumuzu muhafaza edin. Hadi, hadi başlayalım inşallah. Birbirine efendim vasiyet edelim, nasihat edelim ve sohbetten hisseler almaları için ölümle ilgili bir dersten başlayacağım şimdi. Evet, onun için dedim ki belki moralinizi bozabilirim ama yine de biz doğruyu söyleyelim ve sizlere hakkı beyan edelim. Bu bab ölümün şiddetleri ve dehşetleri hakkındadır. Yani bugünkü dersimizin konusu demek. Bab demek dersimizin konusu demek. Tabii hadis-i şerifler var, raviler var. Burada Cabir İbni Abdillah'tan geliyor. Ben son raviyi okuyayım. Çünkü Ebu'l-Leys Semerkandi Hazretleri bana şu anlattı onun için. Senedini vasletmiş yani. Ravilerini söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Haddisu an beni İsrail ve la harac. İsrail oğullarının başına gelen işleri anlatın. Bunda sıkıntı yok size. Yani eski ümmetlerin başına gelenlerin kıssalarını anlatın. Şimdi bu ilahiyatçılar tutmuş. İsrailiyat, İsrailiyat. Ne İsrailiyat? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emrediyor. İsrailoğullarının başına gelen olayları anlatın. O sonra Kur'an-ı Kerim ya beni İsrail, ya beni İsrail. Bütün Bakara suresinde İsrailoğullarının başına gelen olaylar anlatılıyor. Bakara suresinin de ekseriyet bundan bahsediyor. Dolayısıyla Musa aleyhisselamla ilgili kıssaların hepsi İsrailoğullarına ilgilendiren meseleler. Kur'an-ı Kerim dolu zaten. Hala geliyor İsrailiyat. Neymiş? İsrailoğullarla ilgili mevzular. Ya ayette olanı, hadiste olanı niye anlatmayacağız yani? Biz kaç kalkıp açıp şimdi değiştirilmiş Tevrat'ı, İncil'i okuyup nakletmiyoruz ki. Ayet ve hadisin bildirdiğini anlatıyoruz. Bak, İsrailoğullarının başına gelenleri anlatın. Bunda size günah vebal yok. Çünkü yaşanmış olaylar var, size ibret vesilesidir. Feynu kat kana fi'l aacib. Çünkü onlarda çok acayip işler oldu. Ne demek çok acayip işler oldu? Yani öyle ilginç hadiseler vuku buldu ki onları siz yaşayamazsınız. Yani bizim ümmette görükmez onlar. Eski ümmette harikulade işler çok zuhur ederdi. Onun için siz bu konularda insanlara vaaz edin, nasihat edin. Çok acayip işler vuku bulmuştur. Mesela şimdi bir tanesi anlatılıyor. Çok acayip bir şey. İlk duyacaksınız. Sümme en şey yuhaddisu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sonra başladı anlatma. Bir misal verdi yani. Siz de anlatın buyurdu. Peşine de bakın ne yaşanmış. Acayip bir şey size beyan edeyim buyurmuş oldu. Sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz. Haracat taifetü min beni İsrail. İsrailoğullarından bir taife çıktı yola. Hatta etev mekbaraten. Bir kabristana geldiler. Mezarlığa geldiler. Fekalu dediler ki lev salleyna. Ya bir namaz kılsak da. Sümme deavne rabbena. Sonra Rabbimize yalvarsak. Hatta yukurucelene ba'dal mevte. Ya İsrailoğullarında çok ibadetli veliler vardı. Dediler ki şu kabristanda bir namaz kılsak. Sonra da hacet namazı yani. Peşine de bir dua yapsak. Allah ölülerin birini bize çıkartsa da feyukbirane anil mevt dedi, ölümün ne durumda olduğunu, ölüm daha başımıza gelmemiş, biraz bizi ölümden uyarsa. Eski ümmetlerde neler oldu? Efendi Hazretleri şöyle buyururdu. Bizim ümmetin işi hepten gayba kaldı. Eski ümmetlerde adam gece günah işlese gizli evde, kapısına sabah melekler yazar, bütün millet kapıdan geçenler o kudret kalemiyle yazılırdı, silinemezdi. Onu okurlardı mesela. Bizim ümmette böyle bir şey olsa komşu komşunun suratına bakamaz. Mevla gizliliğe verdi bizim işi. Onun için eski ümmet bak geldiler mezarlığa. Şimdi nerede biz bu kadar mezarlığa gidiyoruz? Bir tane ölü çıkıp bize bir şey anlatmadı. Onlarda oluyordu. Fe sallev namazlarını kıldılar. Sümme davu rabbehum rablerine dua ettiler, yalvardılar. Fe beynem vahim kezalik. Tam o dakikada izracülün kat atla ra'sehu min kabrin esvede helasiyen. Yani bir adam mezardan başını çıkarttı. Siyah adam ama çok da siyah değil. Esmer. Yani siyah beyaz arası bir renkli bir adam. Başını çıkarttı. Bu birçok hadis kaynaklarında geçiyor. Ahmed İbni Hanbel'de geçiyor. Ebu Yala'da, Bezzar'da geçiyor. Çok kaynakları var yani bunun. Mevla ölüleri diriltemez mi? Diriltir. Diriltti işte, ne var bunda? Anlamayacak ne var şimdi? Onlarda bazı dualar var. Mesela İsa Aleyhisselam'ın ölüleri dirilteceği dua. Önümüzdeki dergiye yazıyor. Bu önümüzdeki yani bayramda Temmuz. Temmuz sayısına yazıyorum. İsa Aleyhisselam hangi dua ile ölüleri diriltirdi? Bu kaç tane kitapta var? Ha siz zannetmeyin mezara giderim okurum da ölü kalkar bana konuşur. Ama o kadar kuvvetli bir dua. Sen de işte ne muradın varsa onları istersin. O ayrı bir şey. Ama eski ümmetler böyle dualar biliyorlardı. Çünkü peygamberlerinden öğrenmişler. Adam kafasını çıkarttı dedi. Ya havlâ mâ arattım. Ya dedi beni de rahatsız ettiniz. Yani sizin duanızla ben kalktım şimdi. Ne istiyorsunuz siz dedi. Ey adamlar, ey felanlar ne istiyorsunuz? Fevallâhi lekad müttüm münzü miyet senetin. Vallahi ben 100 senelik ölüyüm dedi yani ölmüşüm. Adam mezara bir gidiyor. Daha geçen de öldü diyoruz 10 sene olmuş. Yani 100 sene nedir? Hemen geçiyor işte. Ben dedi 100 senelik ölüyüm. Fema debet miraratül mevtümin. Hala ölümün acılığı benden gitmedi. 100 senedir acısını hissediyor ruhum dedi. Ölüm bu. Yiyorsun yatıyorsun aşağı. Kolay mıydı bu iş? Hatta kendine öyle. Sanki ben taze ölmüş yeni ölü ne kadar acısı içindedir yani. İçine çökmüş. Sanki ben taze ölüyüm. Şimdi ya dün dünyadasın yani dün bugün ilk gecen mezardasın arkadaş. Ölüm bu kadar yakın. Sen neyine güvenip gülüyorsun ya? Eğleniyorsun. Tamam, sahurda yemek berekettir. Tesahharu fe inne sahuri bereke. İştahınızı kaçırtmayalım. Mutlaka sahur yapın. Hadis-i şerif buyurdu, sahurda bereket var. Fazla da yeseniz rahmettir, berekettir. Ve hurmayla sahur yapın. Mutlaka ni'me sahurul merit temru. Müminin, kişinin en güzel sahurluğu, ne güzel sahurluktur hurma. Çünkü bütün vücudunda yediğin birkaç saat sonra kalorisi gider. Ama hurma insanla aynı topraktan yaratıldığı için, Adem Aleyhisselam'ın toprağının bakiyesinden yaratıldığı için hurma bizim halamız olur. Ekrim Muhammed ekumun nehli. Halanız hurmaya ikram edin. Fe inna hulukat min bakiyet tineti Adem. Adem'in çamurunun kalanlığından yaratıldı. Onun için hurma bizimle tam özdeşleşiyor. Ve iftara kadar hurmanın verdiği kalori vücuttan çıkmıyor. Bir tek hurmanınki kalıyor. Öbürlerin hepsi 5 saat, 6 saat bitiyor gidiyor. Şu anda oruç çok fazla saat. Yani daha 3.30'dan akşam 8.30'a kadar oruç tutuyorsunuz. Yani bu kadar saat hurma yemeyen zor dayanır. Hurmanızı yiyin. Ben sizin iştahınızı kaçırtmak için konuşmuyorum. Ama keyfinizi kaçırmak için konuşuyorum. Yemeğinizi yiyin. Ama sabah namazınızı kaçırırsanız, cemaate gitmezse erkekler namaz kılmazsanız, bu büyük bir beladır yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlerini yakmak istedim diyor cemaati terk edenler. Erkekler için konuşuyorum. Kadınların cemaat şartı yok. Ama siz bu durumda nasıl iş yapacaksınız? Yani bu faziletlere nasıl erişeceksiniz? Bu efendim belaları niye başımıza açalım? Şarkı, türkü, eğlence, dizi, film zamanında mıyız yani şimdi? Ölüm yaklaşmış ağzımıza. Aa, dün sağ olan bugün mezarda ya. Bu yarın bir gün senin benim başıma gelecek. Onun için mutlaka akıllı olacağız. Şimdi Fed'ullah Teala en yu'ideni kema kunt. Dedi ki Allah dua edin. Tamam, ben size ölümü anlattım. Allah dua edin, beni geri eski halime çevirsin. Fakat mübarek bir zatmış o. O 100 senelik ölü kalktı ya. Sonra dua ettiler onlar. O tekrar kabrine döndü. وَكَانِ بَيْنَ عَيْنِ اَثَرُ السُّجُودِ İki gözünün arasında secde eseri vardı. Yani alnında nur parlıyordu. 100 sene evvel ölmüş. Tabi Allah onu eski haliyle diriltti. Alnında secde eseri vardı, mübarek bir zattı. O bile 100 senedir ölümün acısı gitmedi benden diyor. Hangi şu anda yeni ölmüş gibi. Yani Allah işimizi kolay etsin. İşimiz zor. Orucumuzu düzgün tutalım. Namazlarımızı düzgün kılalım. Haramlardan uzak duralım. İftardan önceki sohbetleri kaçırmayalım. Oralarda hep Ramazan üzerinde çok konuşacağım. İftara bir saat kala. İnşallah. Yani orucun muhafazası, takva ile tamamlanması, haramlardan uzak durulması, bu konuları anlatacağım size. İnşallahurrahman. Evet. Hasan radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte kadru şiddetil mevt ve kerabu alel mümin ke kadri selâsi miyeti darbetin bir seyf. Ölümün şiddeti ve mümine vereceği sıkıntı, yavru hiç konuşma. Müslümana vereceği sıkıntının ölçüsünü anlamak isterseniz buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem 300 tane kılıç darbesini adama bir anda vursalar gibidir. Bu Müslümana. Namazlı abdestliye bu. Öbürlerine Allah Allah Allah. Onların halini hiç düşünemiyorum. 300 kılıç darbesi bir anda vursan gibidir. Allah yardım etsin ya Rabbi. Allahümme inni ala sekeratil mevt. Ya Rabbi ölüm şiddetlerine karşı bana yardım eyledin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua ederdi. Ben size boşuna demiyorum. 25 kere dualarım kitabında var. Allah'ın barikliği fil mevt ve fil mabadel mevt. Ölümümde de, ölümüm sonrasında da bereketler ihsan eyle. 25 kere okuyan şehitlerle haşrolur. Hadis-i şeriftir. Haşa anamızdan rivayet. Onun için o duayı da dualarımdan bulursunuz. Cep dualarımda da yazılmış olabilir. Günlük. Günde bir kerelikte onlar yazılıyor. Son bölümde günde bir kerelik. Yani ölüm kesin var mı? Var. Başına mutlaka gelecek mi? Gelecek. O zaman hazırlanmamak ne demek? Enayilik demek yani. Başına kesin gelecek, hazırlık yok. Yolculuğa kesin çıkacaksın, bavulu hazırlamıyorsun. Bu nasıl iştir? Hiç akıllı bunu yapar mı? Bir aylık, iki aylık, hele beş aylık gurbete gidecek adam, uzun yola gidecek adam ne kadar hazırlık yapar ya? Sen buraya gidiyorsun, hiç dönmeyeceksin. Hiç dönüş yok. Ne kadar hazırlık yapman lazım? Hazırlık nedir? Salih ameller, namaz, oruç, hac, zekat, zikir, tesbih, Kur'an tilaveti, salavat-ı şerife, ondan sonra pis işlerden sakınmak. Çünkü ne zaman gelecek belli değil. Belki tevbeye de fırsat Bulamayacaksın. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölümün şiddetini ve acılığını niçin hadis-i şeriflerde beyan ederek bizleri korkuttu? Çünkü ümmetine iyilik istiyor. Ümmeti hazırlansın istiyor. Ya bir de dünyanın belalarına sabır veriyor. Şimdi biz gittik hatimle kıldık elhamdülillah. İlk gece Allah yolunda bir fetih müyesser oldu. Yavuz Selim Camisi doldu taştı avlulara kadar elhamdülillah. Normalde hatimle kılan pek cemaat gitmez. İşte ilanların bereketi. Millet Trakya'dan geldim diyor adam. Sırf Allah yolunda bir fetih sevabı alayım. Halbuki Trakya'da belki bulurdu bir Tekirdağ'da bir hatimle kılan bulabilirdi. İlla bizim camide var değil demedik de biz. Yani Yavuz Selim Camisi'ne gittik biz de. Şimdi bir insan ölümü düşünürse o hatimle kılınan namaz nasıl gelir ona? Helva gibi gelir. Çünkü ölümün şiddetini düşünürse bu namazlar karşıma çıkacak. Mahşer 50 bin sene iki rekat namaz kadar gelecek dünyadaki. İki rekat namaz. E şimdi biz orada kıldık 20 rekat namaz bir saat. 20 rekat. Hem de bir cüzle. Ne var bunda şimdi? Patladık mı çatladık mı? Güzel güzel kıldık. Babam 82 yaşında adam otur diyorum oturmuyor. İlla ayakta kılıyor. O kadar da kemiklerinde sıkıntı var. E ben de biraz oturacağım 2 rekatta falan arada bir. Utandım şimdi. Ya dedim sen 82-84 yaşında adam ama burada ayakta direniyor. Sen şimdi 52 yaşındasın 53 yaşındasın oturuyorsun. Ayıptır dedim. Ben de inada bindi dedim. Efendim ben de ayakta kıldım. Bundan ibret aldım yani. Ders aldım. Her şeyden ders alacağız. Salih amellerle ölüme hazırlanır. Yoksa ölüme hazırlanamazsın. Evet. Şimdi ölüm meselesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde buyurdu ki Abdullah ibn Misver el-Haşimi geldi sahabeden. Dedi ya Resulallah bana dedi ilmin en garip en acayip eşsiz konularından meseleler öğretmene geldim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ma sana atefi rasul ilm. Ben sana ilmin garibini, acibini bıraktım sana. İlmin temelini, esasını, başını öğreteceğim ama sen bu konuda ne yaptın bugüne kadar? Bir şeyden bilgin var mı dedi. Sonra o sordu dedi. Ya Resulallah ilmin esası nedir? De buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbini tanıdın mı? Hemen iman ve itikat. Allah'ın isimleri, sıfatları, işte iman, İslam ilmi halindeki ilk konu. Bunu bilmeden zaten ne namaz, abdest bir şey konuşulmaz. Adam Allah'ın sıfatını bilmiyor yani. Ondan sonra hele araftan Rabb'i azze ve celle. Dedi biliyorum. Allah'ın hakkını peki ne yaptın? Madem Allah'ı tanıdım diyorsun, hakkının ifade ne yaptın? Dedi maşallah Allah'ın diledikleri kadar namaz, oruç bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ve hele araftel mevd. Hemen geçti konuya ölümü bildin mi? İlmin temeli imanı sordu. İkinci farzları yani işte İslam 5 şartına geçti. İşte imanın 6 şartı var. İslam'ın 5 şartı var. Hemen iki konuyu geçti. Geçer geçmez. Dedi ki ölümden ne haber? Sen ölümü biliyor musun dedi. Dedi biliyorum dedi. Peki dedi ne hazırlandın ölüm için ne hazırladın dedi. İşte o zat da anlattı şöyle şöyle işte. İbadet yapıyorum, haramlardan sakınıyorum, işte ölümden korkuyorum, ahiretten korkuyorum falan filan. Tamam o zaman dedi. İdheb fahkum bi'avnake. Sen dedi gidebilirsin. Efendim, arkadaşların arasında fetva verecek, hüküm verecek, yani onlara reislik yapacak, emir seçilecek bir duruma gelmişsin dedi ona. Ondan sonra sallallahu teala aleyhi ve sellem bir de dedi, sen git dedi şimdi, memleketinde sen vekil tayin ettim seni. Ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle bizim vekillere benzemez. O ben vekilim, o sen vekilim. Her vilayette bizim 3-4 vekil var biliyorsunuz. Ondan sonra benim adım okundu, senin adın okunmadı. Çarşı pazar karıştı mesela geçen ada pazarında. Acayip işler. Ben hiç ne vekilim ne kefilim. Mürit olmaya uğraşıyorum, haberiniz olsun. İlan edilir, duyurulur. Neyse... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vekilin misin dedi ona. Git yani orada istediğin hükmü ver dedi ona. O da gitti hükmünü verdi. Seneler sonra bir daha geldi. O zaman nerede? Bir memlekete gidiyor. Seneler sonra gel. Allah'tan Resulullah Efendimiz'i hayatta buldu. Çokları geliyordu. Vefat ettiğini haberini alamamış. Ulaşım vasıtaları yok. Telefon mu var? Geldi Resulullah sağ sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah buyurdu ki. Daha sen bana, ben sana garip ilmin daha çok gariplerinden meseleler var. Daha sana öğretmedim o zaman kaldıramazsın. Şimdi gel dedi sana biraz daha garip ilimden meseleler öğreteyim. dedi. Zahiyedeki ala kalbi. Önce elini bir kalbine koy. Kendin için neye razıysan Müslümanlar için aynı şeylere razı ol. Müslüman kardeşine kendin için ne istiyorsa bir mesele oldu. O işte sana nasıl davranılsın istersin? Sen de o meselede başka birinin başına geldiğinde kendine istediğini onun için de isteyesin. Kendin için seçtiğini Müslüman kardeşin için de seçesin. Bu her Müslümana nasip olmaz. Ve min garaibil ilim. İlmin ahirette fayda edecek meselelerin ilminin en gariplerinden biri budur dedi. Garip yani ilginç. Çünkü bakıyorsun hakikaten adam evliya olmuş, ulema olmuş. Fakat kendi için istediğini adalet yapmıyor. Müslüman kardeşinin başına gelen de ona doğruyu söylemiyor. Onun lehine konuşmuyor. Şahitlik yapmıyor, gizliyor. Kendi için olsa bas bas bağırıyor. Bir Müslümanın hakkı zedeleniyor, bir olay oluyor. Et diye süt diye karışmayalım. Ben şimdi kefil değilim, vekil değilim. Orada yani taşın altına elini koymuyor. En takvalarda bile hakkı ve adaleti ikame vasfını şu anda görmüyor. Görmüyor. Benim çok amelim ibadetim olmayabilir ama aleyhime de olsa doğruyu konuşur. Böyle olmaz ya. O sonra bir Müslümancı kendim için istediğimi isterim yani. Niye kıskanayım o devrilsin, o düşsün, o kaysın? İyi bir şey değil. Şimdi onun için burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Ölüme hazırlanmayı ilmin esasından kabul etti. İlmin temelinde ne varmış? Ölüme istidat ve hazırlanmak. En çok onunla meşgul olmak lazım. Şimdi yine meşhur hadis-i şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu hadis-i kerime okudu. Estaizu billah femen yuridillahi yehdiyehu yeşrah sadrahu lil-islam. Allah kimi hidayete erdirmek isterse gönlünü göğsünü İslam'a karşı genişletir. Adam İslam'ın bütün emirlerini hoş karşılar, bütün yasaklarını hoş karşılar. Hiç sıkılmaz. Şimdi mesela gülüyoruz bir saat kılıyoruz teravih. Kabe'de iki saat sürüyordu. Bayla bayla kılıyoruz yani neşeyle de çıkıyoruz. Ama adamı getir orada iki rekat. Ne iki rekat? Hatimle kılar. Normal camide iki rekat kılamaz. Patlar. Adam diyor ki dağları taşıtın bana iki rekat namaz demeyin. Hayatta hanım secdeye gitmedi diyor ya. Onun için Allah hidayet etmek isterse adamın kalbini göğsünü geniş eder. Elhamdülillah bundan ne kadar hamd edelim. İslam'a bizi hidayet etti. Namazdan zevk alıyoruz. İbadetten zevk alıyoruz değil mi? Evemen yuriden yudillehu yec'al sadrahu dayyikan haracan. Kennema yassa'adu fissema. Ama Allah bir adamı saptırmak isterse tabii o adam hak ettiği için ayrı dava. İradesini kötüye kullandığı için. Çünkü Allah adamı zorla hidayet etmez. İrade vermiş, onun iradesine bakıyor. İmtihan olsun diye onun istediğini yaratıyor. O zaman da ne yapar? Onun kalbini öyle dar, öyle sıkıntılı yapar. Sanki merdivensiz göğe tırmanıyormuş gibi. Adam böyle nefesi kesilir yani. Namaz demeyin. Oruç demeyin. Bir aşır okunmaya başlasa, ay kaçacak yer arıyor, Kur'an dinlemeyeyim diye. Böyle insanlar var. Onun için... Şimdi buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا دَخَلَ نُورُ الْاِسْلَامَ الْقَلْبِ فَسَّحَ وَنْشَرَحْ Kalbe İslam'ın nuru girdiği zaman açılır, genişler, ferahlık bulur. Peki İslam nuru kalbe ne zaman girer? Acaba bizim kalbimize İslam nuru girmiş midir? Ey Müslümanlar! Bak oruca hazırlanıyorsunuz, niyet edeceksiniz. Ama İslam'ın nuru kalbe girmiş midirin alameti var mı üzerimizde? Sizin de benim de. Sordular ya Resulallah. Helli zâlike min alâme. Bunun bir alameti var mıdır? Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ne'am. Var olmaz olur mu? Ettecâfi an dâril gurur. Şu aldatan dünyadan kalbi uzak tutmak. Ona bağlanmamak. Varsa dünya yoksa dünya dememek. Dünyayı tercih etmemek. İbadeti tercih etmek. Vel inâbetü ilâ dâril hulûd. Ebedilik yurdu olan ahirete yönelmek, devamlı ölümü düşünmek, kabri düşünmek, ahiret düşünmek. Vel isti'dadu lil mevti kable nuzuli. Başına konmadan önce ölüme hazırlık yapmak. Tabii ki oruçlar ölüme hazırlık. Tabii ki teravihler, beş vakit namazlar, sünnetler, farzlar, vacipler, müstehapler bunlar hepsi. İçki içmiyorsun, kumar oynamamak, zina etmemek. Özellikle Ramazan geldi işte gıybet dedikodudan özellikle sakınmak, orucun sevabını iptal ettirmek. Bunlar ölüme hazırlıktır. Onun için İslam'ı ne kadar yaşıyorsan ölüme o kadar hazırlık yapıyorsun. İslam'dan ne kadar uzaklaşıyorsan o kadar dünyacı oluyorsun. Eğer sen durumuna bak. Kalbini dünyaya nasıl buluyorsun? Taşla altın sana bir geliyor mu? Gelir mi ya? Altın için kafamızı kırıyoruz birbirimizin bir altın bulmak için. Ha o zaman sıkıntı var. Ölüme hazırlanıyor musun? Ölümü düşünüyor musun? Aklına geliyor mu? O, akrabadan biri ölmedikten sonra hiç aklıma gelmiyor. İşte bu sıkıntı. O zaman senin kalbine İslam'ın nuru hala girmemiş. Yani az girmiş. Allah'ım nurumuzu tamam eyle. Ya Rabbi şu mübarek Ramazan-ı Şerif gecelerinde. Asla dualar reddolmaz Ramazan-ı Şerif'te. Amin. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahibi ve sellim. Şimdi Ali radıyallahu anh'tan rivayet. Meşhur bir hadis-i şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu uzun da bir rivayetlerini yap. Birkaç saatlik bir sohbetim var eski Avrupa sohbetlerimde bu usta da. Ölüm meleğini Ensardan bir zatın yanında gördü. Efendimiz ziyarete geldi hastanın. Bir de baktı Azrail aleyhisselam başında. Efendimiz anladı ki gidici. Çünkü Azrail aleyhisselam gelmez öyle. Böyle hasta ziyaretine falan gelmez. Geldi mi işi bitirir. Temiz iş yapar yani. Çünkü öyle vakti yok. Seni de ziyarete gelsin hastaya. Bir de derler ha böyle oluyor. Ay Azrail yokladı. Ne yokladı? Yoklasa alırdı zaten. Öyle Azrail aleyhisselam da yoklama moklama yok. Yokladı mı gidersin. Sen efendim baktı ki orada. Dedi ki vurfuk bir sahibi feynnev mümin. Arkadaşım sahabemdendir dedi. Azrail. Resulullah Efendimiz ne acayip ya. Kainat Efendisi bir Azrail Aleyhisselam'ı görüyor. Sen orada oturuyorsun haberin yok. Adam orada senin yanında ölüyor. O Azrail Aleyhisselam kesin oradaydı zaten. Çünkü öldüğüne göre Azrail Aleyhisselam da başkası alamaz. Ya şöyle bir yapsan belki ağzının yanında mıdır acaba şuralarda falan. Ya melekleri görmek ne iştir. Dedi ki arkadaşıma yumuşak davran o mümindir. Efendim ebşir ya Muhammed fe inni bi kulli müminin rafik. Ey Muhammed sevinebilirsin. Çünkü ben her Müslümana yumuşak davranıyorum dedi. Çok da takva sahibi demedi. Burada da iyi bir müjde var. Her mümine gavur gibi muamele etmem. Ben yumuşak davranıyorum. Vallahi ya Muhammed inni le ekbudu ruha ibni Adem. Ey Muhammed yemin ederim Allah'a ben Adem oğlunun canını alıyorum. Aldığım anda bir bağırtıp patlıyor ya bir anda. Başlıyorlar çünkü. Ay öldü diyorlar. Birbirine haber ediyorlar. Herkes bekliyor yanlarda manlarda ama öldü dediğin anda bağırma başlıyor. Onun karısından, çocuğundan, akrabadan biri bağırdığı zaman ben diyorum ki ne bağırıyorsunuz? Tabii o halk duymuyor. Halbuki her evde bu var. Veya hastanede. Ben diyorum maadet surah. Ne bağırıyorsunuz? Vallahi mazalemine zulüm mü yaptık ona? Haksızlık mı yaptık ona? Velâse bak ne acele. Ecelinden önce mi aldık? Velâse acelne kadara. Kaderinden evvel acele mi yaptık? Ben ne yapayım? Ben de emir kuluyum. Vakti bitmiş. Nefesi bitmiş. Gününden evvel dünyaya geldi mi? Gelmedi. E gününden sonra da durabilir mi? Duramaz. فَمَا لَنَا فِي قَبْضِ مِنْ زَمْ Bizim onun canını almamızda ne suçumuz var? فَاِنْ تَرْضَوْ بِمَا صَنَعَ اللّٰهُ تُعْجَرُوا Allah'ın yaptığı işe razı gelirseniz yani ağlayabilirsin, üzülebilirsin. Sessiz, sessiz. Bağırma, yaka yıpratma. Yanağına tokat atma. Dizini yıpratma. Dizine vurma. Eğer razı gelirseniz sevap alacaksınız. Ve intesadu tezemu ve tuzaru. Gazap ederseniz Allah bizi mi buldu bu daha gençti niye büyülü oldu? Belanızı bulacaksınız. Hem günaha gireceksiniz hem de musibete ulaşacaksınız. Ha ve innelene aleyküm lebekiyeten vabdeten. Sanki bu evden tek bunu mu aldık? Biz bu eve bir daha uğrayacağız. Kaç kişi var? Bir daha uğrayacağız. Torununuz oldu ona da uğrayacağız. Onun için fel hazer al hazer. Sakının sakının bizi kızdırmayın. Allah'a kızdırmayın. Bir daha gelirsek çok fena yaparım diyor yani. Azrail Aleyhisselam böyle konuşuyor. Anlayan yok. Sonra buyuruyor ki karada denizde tüyden kerpiçten nerede bir ev varsa illa ve ne tesaffucu fi kulli yevmin ve leyli hamse merrat. Her 24 saatte 5 kere ben onların yüzlerine bir bakarım. Küçüğünü de büyüğünü de tanırım. Onlar kendi çocuğunu, kendi karısını, kocasını tanıdığından daha iyi ben her evdekini, ocaktakini tanırım. Vallahi ya Muhammed, ben kendi başıma bir sineğin bile canını almak istesem buna muktedir olamam. Allah canını almayı bende yaratırsa, bana o imkanı verirse ancak o zaman canını alırım. Buradan ne anlaşılıyor? Beş vakit namaz vaktinde herkesin suratlarına şöyle bir bakarım diyor. Hani yanlışlık yapmayalım. Şuna git dedikleri zaman ikiz kardeşi var benziyor da öbürüne gitmeyelim yani. Herkesi yoklarım diyor. Beş kere yani yüzüne bakarım. Ve her evi, çoluğunu, çocuğunu, torun, tosmasını kendilerinden, babalarından, dedelerinden iyi bilirim. Onun için namaz, namaz, namaz. Beş vakit namazda gördüklerine yumuşak davranacak Allah cümlemize namazda devam sebat ve Hazreti Azrail geldiğinde iman selametiyle, hüsnü hatimeyle kolay can vermek nasip eylesin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala seyyidina Resulillah. Ala aleyhi ve sahbihi. Vakitler nakit. İşte 10 dakikada hemen geçti. Vakit keskin kılıç gibi böyle kesiyor. Bakın geceler bitiyor. Şimdi Ramazan-ı Şerif ilk gecesindeyiz. Hemen bitecek yani. Bir de baktım bitmiş. Onun için ömür de böyle. Hayat da böyle. Onun için İhtenim hamsen kable hams. Beş şeyden evvel beş şeyi ganimet bil, fırsatı değerlendir hadis-i şerifindeki bir tanesi nedir? Ve hayateke kable mevtik. Ölümünden önce hayatını ganimet bil. Şu saatler, şu dakikaların hiçbirini bulamayacağız. Bir saniyesi için yani yalvarıp yakaracağız. Binlerce sene Allah'a yalvaracağız. Bir Sübhanallah diyecek. Yani bir Sübhanallah bir dakikada kaç tane söylenir? Ama bir tanesi için, bir saniyesi için ömrün, hayatın, bir kelime-i tevhid, bir zikir için nelerimizi vermezdik. Eğer fırsat olsaydı bütün dünyayı verirsin. Bir Allah demek için, bir la ilahe illallah demek için. Nasıl boş geçiririz ya? Nasıl gafletle geçiririz? Onun için aman kardeşlerim, el eman el eman. Şimdi ben tabii hadis-i şerifler bize devamlı bizi uyarıyor, devamlı bizi ikaz ediyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi çok düşündürdü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde. Sahabe-i kiram öylece. Ebu Sa'd-i Hudri rivayet ediyor radıyallahu anh. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gülen bir takım insanlar gördü. Buyurdu ki اَمَا اِنَّكُمْ لَوْ اَكْثَرْتُمْ مِنْ ذِكْرِ هَذِبِ الْلَذَّاتِ لَشَغَلَتْكُمْ لَشَغَلَكُمْ عَمَّا اَرَاهِ. Ya siz dedi ne kadar neşelisiniz, ha hi yapıyorsunuz. Eğer siz lezzetleri çok kıran bir şey var. Yani keyifleri kaçıran Türkçesi. Keyifleri kaçıran o şeyi çok ansaydınız elbette o sizi bu gördüğüm halden meşgul ederdi. Yani böyle gülemezdiniz. Sonra bu ekziru zikra hazimil lezzat. Lezzetleri kıran, keyfi kaçıran ölümü çok hatırlayın. Sonra bu innemel kabru azdatü min riyazil cinan ev hufratü min huferin niran. Çünkü ölüyorsun, ölmek bitmiyor ki. Ölüp de gitmiyorsun ki. Geçip gitmiyorsun ki. İlerisi kabir var. Kabirde de ya cennet bahçelerinden bir bahçe olacak ya cehennem çukurlarından bir çukur olacak. Çünkü ruh ölmüyor. Kabir azabı haktır. Yarınki, öbür günkü derste de inşallah kabir azabıyla ilgili bir sohbet yapılacak sahur dersinde. Yani yarın değil öbür gün böyle sıraya koyuyorum konuları da inşallah. Konulara göre bir şeyler size anlatmaya çalışacağım. Bana tabii bir saat çok az geliyor. Çok sıkışıyorum yani. Ben hiç alışmamışım bir saat falan konuşma. Normal derslerde 2,5-3 saat oluyor. Ama bunda da bereket var. Yani daha kolay dinlersiniz inşallah. Kabiri konuşacağız. Ya cennet bahçesidir ya cehennem çukurudur. O zaman ne olacak? Yani ölmekle bitmiyorsun ki. Onun için mutlaka keyfinizi kaçırın ki kabirde rahat edesiniz. Buyurdu hadis-i şerifinde. Sahabe-i kiram devamlı ölümü hatırlarlardı ve ölümü hatırlatan kişilere başvururlardı. Mesela Kâb-ül Ahbar radıyallahu anh Yahudi ulemasındandı. Müslüman oldu. Sahabeden olamadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra hatta Ebu Bekir Sıddık da vefat etti. Hazreti Ömer zamanında Müslüman oldu ama çok büyük allame. Hazreti Ömer Efendimiz onu seyahatlerde yanına alırdı. Eski kitapların ilimleri onda tahrif edilmeyen kısımları olduğu için ona sorardı. Mesela bir kere dedi ki ya Kâb haddis ne anil mevt. Ey Kâb bize biraz ölümü hatırlat. Bize biraz vaaz et dedi. Hazreti Ömer vaaz dinlerdi. Radıyallahu anh. O ölümü anlatmaya başladı mı Hazreti Ömer başlardı ağlama. Ona acırdın. Derdin ki Hazreti Ömer ne hale geldi ya ağlamaktan. Bitap düşerdi yani. Onlar ahirete görür gibi inanırlardı. Yani bir kere atın üstüne adamın Estaizu le inne azabe rabbike le vakı'u ma lehum min dafi'u. İşte geriden geliyor. Rabbinin azabı mutlaka vuku bulacak. Ayetleri geldi. Adam, birisi okuyordu. Ayetler kulağına vurdu. Kimse azabı defedemeyecekti. Bir panikledi. Attan düştü. Sahabede ahiret imanı böyleydi. Biz adam bu ayeti okurken biz gülebiliyoruz. Düştü attan ve o kadar ağır hasta oldu ki 3 gün insanlar ziyarete gittiler. Şifa afiyet dilediler. Camiye çıkamadı. Yani bütün her tarafı iptal oldu. Eklemleri falan birbirinden şey oldu yani. Koptu yani. Neden? Allah korkusundan. Bir şey duydu, bir mevzu yok. Birisi onu itmedi, birisi ona ok atmadı yani. Böyle bir şey. İşte bak Kâb Hazretleri diyor ki bize biraz ölümden bahset. Hazreti Kâb da dedi ki innel mevte keşecerati şevkin. Bak dedi ben sana dedi Tevrat'ta Allah'ın kitaplarından yani geçmiş kitaplarından bulduğum bilgileri söyleyeyim. Zaten böyle bilgileri tahrifte etmediler. Çünkü onlar helal haram kendilerine dokunanlarla uğraştı. O zaman zaten tahrifatta yani tahrif edilmeyen nüshaler bulunuyordu. Mesela babası, Kâb-ül Ahbar'ın babası bir duvara montelemişti. Bir oyuk yapmıştı, oraya gizlemişti. Oğlum buna bakarsın. Ben öldükten sonra demişti. Sonradan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeni çıkmıştı daha yani. Haberi Yemen'e kadar, o Yemenliydi. Haberi Yemen'e kadar daha yeni gitmişti. Hazreti Kâb o zaman çıkarttı babasından kalan Tevrat nüshasını. Orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ismi, vasfı, her şeyi tarif edilen, yani tarif edilmemiş şekliyle mevcuttu. Ve onu okudu da iman etti. Sonra baktı vasıflar tam tutuyor. Dedi innel mevt, ölüm nedir biliyor musun? Nasıldır biliyor musun? Dikenli bir ağaç ama her tarafı diken. Ama böyle küçük dikenler gül dikeni gibi değil. Bazı ağaçlar var böyle acayip dikenler var. Adamı koparır yani. Dikenli bir ağacı adamın ağzından soktun. Hani böyle boru moru sokuyorlar ya mideye bakma falan. Diyelim böyle bir ağaç ondan daha büyük. Her tarafı diken. İçine soktun. Her diken bir damarı işte şah damarını, öbürü bir memle damarını, bütün vücudundaki damarların her birini bir diken tuttu. Yani battı, yakaladı. Sonra ne yaptın? Çok kuvvetli, şiddetli olan bir adam o ağacı çekti. Çekince ne yaptı? Fekata mine ma kata ve ebka mine ma ebka. Koparttıklarını koparttı, bıraktıklarını bıraktı. Yani bu nasıl bir acıdır? Dedi. Hazreti Ömer Efendimiz başladı ağlamaya. Yani onlar korkuyorlar. Cennetle müjdelenmiş ya. Ömer fil cennet. Ömer cennettedir. Benden sonra peygamber gelecek olsa lekâne Ömer. Lekâne badin nebiyyün lekâne Ömer. Bu kadar büyük insan ağlayıp ağlayıp duruyor. Biz yani aklımız yok ya. Aklımız kıt. Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh. Süfyan-ı Sevri ne demek biliyor musun? Süfyan-ı Sevri demek Ebu Hanife neyse o. İmam Şafii ne diyor? Yani İmam-ı Azam gibi müçtehit. Evvelce 5 mezhep vardı. Sonra Süfyan Sevri'nin ilimleri nakledilmedi, kitaplara geçmedi, kayboldu yani, zayi oldu. Onun için onun mezhebi tedavülden kalktı. Yoksa mezhebi haktı. Ama bize kadar ulaşmadı yani. Birkaç, 200 sene Mekke sırf Süfyan-ı Sevri'nin mezhebiyle amel etti Mekkeli. Büyük zat. Onun yanında ölümden bahsedildiği zaman, yani ölüm anıldığı zaman, günlerce artık ondan kimse bir şey soru sorsa cevap alamaz. Gelirlerdi, işte bir fetva sonra bir şey. Koca müçtehit ya. O ölümü duydu ya, 3 gün oldu. O hala takılırdı, oraya kalırdı derdi la adri. Bilmiyorum, bir şey sorarlar. İşte, efendim şu helal mı? Bilmiyorum. Çünkü neden? Ölümü düşünmekten iptal olmak yani, iptal. Biz mezarda gülüyoruz ya. Kendi en yakın ölümümüzü gömerken bile sigara içiyor adam orada. Yana çekilmiş. Telefonla konuşuyor cep telefonuyla ya. Şu anda gömüyoruz diyor. Gömer görmez diyor ki geliyorum diyor. Müşteriyi tutun diyor. Neyi gömüyorsunuz? Biraz gömdükten sonra biraz da otur da bir de tefekkür et ya. Ben de öleceğim de ya sen mecburiyetten cenazeye gitmiş herhalde. Hiç ölümden ibret alan. Kefa bil mevti vaiza. Vaiz olarak ölüm yeter buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hiçbir hocanın yapmadığı vaazı o musallada yapıyor. Senin gibi adam ya, dün gece yastık beğenmeyen adam şimdi topraklara yatıyor. Sen bunu görüyorsun, daha hala gülüyorsun. Allah ya Rabbi. Onun için ölümü çok hatırlamakta ve hatırlatmakta bence fayda var. hayatımızın kıymetini çok bilmemiz lazım. Hatem-i Asam rahimeullah buyururlardı ki, dört şeyin kıymetini ancak dört kimse bilir. Gençliğin kıymetini ancak yaşlılar bilir. Şimdi ben yaşlılar sınıfına girdim. Hiç hızlı hareket yapamıyorum artık. Pat, küt, hemen korkuyorum. Oram kırıldı, buram kırıldı, kemiklerim erimiş falan. Böyle çıt kırıldım, yürüyorum. Her tarafım tutuldu. Ah diyorum, gençlik diyorum. Ne kadar, şimdi hatırlıyorum yani diyorum. Ne kadar sağlammışım diyorum. Falan, şimdi hiçbir şey yok. Ben şimdi 40'tan sonra zaten durur da. 50'den sonra geri döner. Yaşlılığa geçer. Ben de zaten 30'dan sonra geri döndü de. Çünkü şeker çok ağır geldi. Ondan sonra afiyetin kıymetini ancak belaya düşenler bilir. Aa, evde çay içmek. Çoluk çocukla bir kahvaltı etmek. E senin öyle bir derdin var mı? Ben her gün kahvaltı ediyorum zaten. Ama ne zaman hapse girersin, belayı bulursun. Ondan sonra diyorsun, ya dersin. Çocuklarla çay içmek ne nimetmiş ya. Ya çocuklarını 5 dakika gösterirler. Yani için belaya düşmeyen afiyetin kıymetini bilemez. Veya yoğun bakım, veya hasta, felç. Ya ne güzel konuşuyordum, veya kulağa girdim, ne güzel duyuyordum. Eyvah, neymiş be. Şimdi sen her nimetin var. Nerede kıymet bileceksin? Sıhhatin kıymetini ancak hastalar bilir. O nimet elinden alınınca bu ne büyük nimetmiş. Şimdi bütün dünya benim olsa veririm. Geri gelmez. Böbrek bitti. Dolu dolu doya doya bir su içemezsin. Bir bardak içersin, kaç şişe çıkar. Böbrek süzmediğinde diyalize girersin. Onun için bir rahmetli hacı abimiz vardı. Diyaliz hastasıydı. İş adamıydı da, hediyeler de yaptı, o makineler pahalı şeye. Dedi ki, ah gidi hocam dedi, ölmeden ziyarete gitmiştim. Su iç, su iç, su iç dedi. Böbreğin çalışıyorken su iç dedi. Bir bardağı 1000 hesaplan içiyorum dedi. Şimdi sen dik, dik, dıvır, dıkır, lıkır, lıkır, lıkır diyor. Ne anlarsın? Bir elhamdülillah bile demekten haberin yok. Hasta olmayan kıymetini bilmez. Bence hep o aklıma gelir su içerken. Ya. Sonra hayatın kıymetini ancak ölüler bilir. Ah şimdi Naim abi hayatta olsaydı. Bu gece yatar mıydı? Bu gece konuşur muydu? Bu gece gırgır eder miydi? Bu gece televizyondaki fuzuli filmleri diyorum. Beni izlerdi. Zaten ölmeden demiş ki Ahmet'i açın dinleyelim. Ama ne dinlerdi, ne o yapardı? Aman bir zikir daha, bir zikir daha. Gerçi hep la ilahe illallah demiş. Kolay bir şey değil yani. Herkese nasip olmuyor ölmeden evvel Allah demek ya. Onun için kıymet bilmek lazımdır. Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu teala anhuma. Babası Amr ibn al-As büyük sahabi. Oğlu da sahabi Abdullah ibn Amr. Diyor ki çok ilginç bir şey yani bir rivayet. Babam diyor çok şöyle bir söz söylerdi ama çok. Derdi ki ikide bir. Ya adamın aklı başında. Komada değil. Dili de yerinde yani konuşabiliyor. Başına ölüm geldi konu. Allah Allah. Bu adam ölümün durumunu başına gelen şeyi nasıl anlatamıyor ya derdi diyor. Yani hani yoğun bakım komadadır konuşamaz. Onu anlarım diyor. Ama bazı insanlar yani bir kelimeden konuşurken ölüyor yani. Konuşuyor yani zikir yapıyor bir şey mi? Yani şimdi diyormuş şaşırırım şu adamın haline ki. Aklı başında dili de konuşuyor. Ölüm de başına gelmiş çökmüş. Ölüm halini anlatamıyor yani öyle gidiyor. Nasıl anlatamaz ya? Der diyor ama babam diyor bu lafı çok derdi diyor. Babası büyük sahabi. Oğlu da sahabi. 4 Abdullah'tan biri işte Abdullah ibn Amr. Babası Amr ibn As radıyallahu anh. Sonra diyor tam ölüm hali geldi babama çöktü. Aklı da yerindeydi. Dili de konuşuyordu. Tam diyor yakaladım. Ya babam ölüyor diye üzüleceği yerde bu sahabeler de bir acayip adamlar ya. Hemen bir malumat, bir ilim. Ya babamı bir rahat ölsün. Bir zikir yapsın. Babamı bırakayım. Öyle ya şimdi ben acırım yani orada bir şey biliyorsa bile soramam bile yani. Acırım ölüyor. Dedim dur. Babacığım sen derdin ki ölüm başına konduğu zaman aklı dili yerinde olan nasıl ölümü vasfedemez? Sen böyle derdin. Şimdi bekliyoruz bakalım. Vasfette görelim yani dercesine. E babacığım dedi. Dedi ki oğlum el mevtu azamu minen Yusuf. Ölüm geldi çöktü de ölüm anlatılacak gibi bir şey değilmiş. Ölüm anlatılmaktan, vasfedilmekten daha büyük bir şeymiş. Ama anlatıyor ha. Anlatıyor yani. Hem anlatıyor ama anlatılamayacak kadar da büyük olduğunu söylüyor. Ve lakin seyasıfı lekeşeyin. Adamlara bak bu sahabe nasıl bir şeydi ya. Ölüyor. İbarelere bak. Sana dedi biraz bir malumat vereyim. O anda ölüyor. Sana dedi çünkü alttan doğru çekiliyor ya. Daha tam ruh başladı ölüyor. Dedi ben sana bir şey anlatayım. Vallahi leke enne ala ketifi cibale radva tihamete. Vallahi şu anda dedi iki omuzumun üstünde ne kadar yük bindi biliyor musun? Mekke'nin dağları kadar. Mekkeli insanlar tabii hep. Ama Mekke'de dağların merkezi. Mekke'nin dağları hakkında bir cilt bende kitap var. Sırf dağların isimleri. 3000 dağ var Mekke'de. 3000. Onun için dağlar çiviler. Dünya Mekke'den başladı. Suyun üstünde olduğu için gemi gibi sallanıyordu. Mevla dağları oradan vel cibale evtada dağları çiviler yaptık diyor. Oradan en çok dağı oraya koydu ki ilk yaratılan bölge ya. Kabe toprağı. Onun için oradan sabitleme başladı. Vallahi şu anda Mekke'nin dağları sırtımda olsa şu anda o kadar yük olmaz. Ya Mekke'nin dağları ne demek? Sevir Dağı, Hira Dağı bir adamın üstüne konsa ne olur ya? 3000 dağ. Ve leke enne ruhi tehrucu min sukubi ibra. Şimdi ruhum çıkmak üzere dedi. Vallahi sanki bir iğnenin deliğinden çıkacak. Ya iğnenin deliği ne kadar küçük bir şey ya. O kadar dağ sırtında yük olan bir ruh iğnenin deliğinden çıkacak. Ve leke enne fî cevfî şevketi avseç. Çok dikenli avseç ağacı var. Sanki şu anda içimde yani midem, bağırsaklarım, karnım, içimde en dikenli bir ağacın dikenleri bütün her tarafımı böyle söküp çekiyor o dikenler her tarafıma batmış. Ve leke enne semaat bakat alel ard ve ene beynuma. Bir şeyler anlatayım dedi. Bir sırtındaki yük Mekke'nin dağları kadar. Binlerce dağ sırtımda. Darlığını söyledi. Sanki iğne deliğinden çıkacak ruhum. Darlığı söyledi. Sonra içindeki sıkıntıyı ve acıyı söyledi. Sanki içimde dikenli bir ağaç var. Her tarafımı deşiyor. Dördüncü şarif ve lekenne seva etbakat alel ardu ene beynevma. Son sanki şu anda gökle yer arası birleşip gök yerin üstüne kapanmış. Ben de ikisinin arasında tost gibi derim ben. Benim öyle bir tabirim var. Köfte gibi, tost gibi ezilmişim. Yani gök yere iniyor. Ben de arada paramparça oldum. Dedi vefat etti. Ne ilim bıraktı bize ya. Yani ölümle ilgili hiçbir şey bulamazsın ya. Kim anlatacak? Amr ibn-i As radıyallahu teala. Büyük sahabi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in müjdelediği sahabeden. Onun için yani ölüm bu, ahiret bu, başımıza gelecek hadiseler bundan ibaret. Şimdi biz de bunları biliyoruz esasen. Ölüm hak, ahiret hak, biz Müslümanız. Ama hareketlerimiz ve fiillerimiz, davranışlarımız hiç uyumlu değil. Bizdeki çelişki bu. Sorsan, ben konuşuyorum şu an. Konuştuğum laflara bak yani, ne kadar da güzel konuşuyorum. Bunları biliyorum ben yani, bilmeden ne konuşacağım. Ama hayat tarzımızda bu kadar gaflet eseri var ki yani bilen gibi davranmıyoruz. Tabii ki çoluğuna çocuğuna devamlı cenaze çıkmış gibi böyle duramayız. Sünnette bu yok. Ama hide çok yapacak halimiz yok. Mesela kahkahayla bir kere bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gülmemiş. Gülme sesi işitilmemiş. Yani bu noktada sünnete uyabiliriz. Yani biraz hayatımıza bunlar tatbik edebiliriz. Şakik İbni İbrahim, hani Şakik-i Belhi diye duyarsınız. Çok büyük canım. Bu zat derdi ki, insanlar dört şeyde bana uydular ama lafta uydular. Ama yani cemaatini söylüyor, müritleri, cemaati. Konuşmakta doğru diyorsun. Onlar da aynı fikirdeler. Ama fiiliyatta ve icraatta bana muhalefet ettiler. Yani benim yaptığımı yapamadılar. Çünkü neden? Hepimiz söylüyoruz, konuşuyorduk diyor. İnne abidullah. Biz Allah'ın kullarıyız. Kul ne demek? Köle demek. Kulun kölen olayım. Köle, Allah'ın kölesiyiz. Yani o ne isterse o olur. Ben bunu Allah'ın kölesliğini sürdürüyorum. Devamlı köle gibi davranıyorum. Ama bu lafı söyleyen diğer cemaate bakıyorum. Onlar hür gibi davranıyorlar. Yani özgür takılıyorlar. Firi takılıyorlar yani. Halbuki ben devamlı Allah'ın köleciyim. Köle efendisinin lafından çıkabilirim. Çıktığında dayağı yer. Belayı bulur. Çok ağır işkence olur yani. E ben Allah'ın kölesiyim diyen dediğim zaman ne emrettiyse onu yapacağım. Ne yasak ettiyse ondan kaçacağım. Köle kendine göre gideyim şurada bir çay içeyim, orada bir nargile içeyim diyebilir mi? Köle yani. E sen ne yapıyorsun? Kafana göre takılıyorsun. İşte burada bana uymadılar. Sonra rızkı Allah kefil. Öyle mi? Bütün dükkanlarda yazar. Tevekkeltü alallah. Allah'a tevekkül ettim. Er rızkı alallah. Bu bütün dükkanlarda meşhur bir tabeladır. Rızık Allah'a ait. Allah rızkımıza kefil. Tamam mı? Tamam. Ama dünyalık bir mal toplama yani ellerinde mal, maaş, garanti, sigorta vesaire olmadı mı hiçbirinin içi rahat etmez. İlla sebeplere takılmışlar. Ya tamam Allah rızka kefil ama yarın ne yiyeceğiz? Tamam Allah rızka kefil ama ne zaman emekli olacağım? Allah rızka kefil ama sigortam ödenmemiş, benim durumum ne olacak? Ya Allah rızka kefilse biraz rahat et ya, biraz rahat ol, rahat. Yani ben diyor Allah rızka kefil dedim, dünyalık hiçbir şeyim olmasa da rahatım diyor. Ama onlar rahat değil. Sözde aynı konuşuyoruz. İşler değişiyor. Üçüncü dediler, dünya mı hayırlı, ahiret mi hayırlı? Herkes diyor ki ittifakla bütün Müslümanlar diyor. Ahiret dünyadan hayırlı, ahiret sonsuz, ebedi, nimeti bol, dünya bela, sıkıntı, fani. Hep aynı laflar değil mi? Klişe. Herkes söylüyor. Ama ne yapmaları lazım? Ahiret hayırlıysa ahiret için ibadet daha toplamaları lazım. Bunlar ne yapıyorlar? Efendim dünya için mal topluyorlar. Ahiret için de günah topluyorlar. Hani dedik ahiret daha hayırlı? Yani Evliyaullah'ın bakış açılarını görüyor musun? Dördüncüsü, mutlaka ölecek miyiz? Herkes diyor ki öleceğiz. Ölüme çare yok. Eceli gelen duramaz. Bunu herkes konuşuyor. Ecel gelmiş ne yapalım falan. E senin de gelecek o zaman. Bu başkası için mi gelecek? Ama hiç ölmeyecekmiş gibi ölmeyeceğini zanneden, düşünen adamlar gibi iş yapıyorlar, hareket yapıyorlar. Yani öyle ameller yapıyorlar ki bakıyorum ölecek adam bunu yapmaz. Yani ölecek adam bu günahı yapmaz. Karşına çıkacak, belayı bulduracak ona. Durum bu. Onun için Ebu Derda radıyallahu anh, tabii bu Ebu Zer'den de rivayet ediliyor, Selman Farsi'den de rivayet ediliyor. Çok acayip bir hikmetli söz sahabe-i kiramda. Üç şey o kadar beni şaşkına çevirdi ki şaştım sonra gülmeye başladım diyor. Üç şey de beni o kadar üzdü ki üzüntüden ağlamaya başladım diyor. Herkese ibret olsun. Beni güldüren şeyler, bir baktım şöyle. Adam dünyanın peşinde, ölüm de onun peşinde. Adam 50 senelik proje yapıyor, 5 gün sonra ölecek. Ya böyle insanlar var mı? Var. Hakikaten çok projeliydi adamlar, pat diye ölüyorlar. Türkiye'nin en büyük zenginleri 50 yaşında, 60 yaşında öldü. E şimdi o zaman bu adamın illa projeleri vardı yani. Daha adam gençti. Türkiye'nin en zenginiydi. Yani uzun uzun planlar yapıyor, ölümü hiç düşünmüyor. Halbuki ölüm de peşinde dolanıyor. Hazreti Aleyhisselam kon emrini bekliyor. Yani şaşılacak iş diye artık güldüm yani. Allah Allah dedim ya. Gülmem geldi. Ya bir insan biraz da öleceğini düşünür daha planını azaltır yani. İkincisi adam ölümden gafil ve habersiz. Halbuki önünde kıyamet var. Kendi kıyameti ölmekle kopacak. Sonra mahşer var. Allah ondan gafil değil. O Allah'tan gafil. Yani hani bir tuzak kurum sana veyahut da suikast planı var. Senin de hiç tedbirin yok. Mesela. Bu adam nasıl böyle rahat gezebiliyor? Güldürücü bir şey dedim yani. Biraz insan tedbir alır yani. Üçüncüsü, bakıyorum bir adam ağız dolusu gülüyor. Ha ha ha ha falan. Ben hakikaten kahkaha sesleri duyduğum zaman ben çok utanırım. Normalde de utanırım. Yani kahkaha atıldığı zaman utanırım. Adam nasıl gülüyor falan. Tabii sünnette yok. Gülmemeye de çalışayım. Kahkaham pek işitilmemiştir. Yani o kadar dikkatli etmeye çalışıyorum. Ağız dolusu gülüyor adam. Halbuki sorsam bilmiyor. Allah ondan razı mıdır? Allah ona kızgın mıdır? Ya sen Allah razı mı? Senden bilmiyorsun. E nasıl gülüyorsun? İşte diyor bu adamın gülmesine güldüm. Tabii ağız dolusu gülmemiş de. Yani normal bir tebessüm etmiş. Güldüm diyor. Beni ağlatan şeyler. İlk ağlatan dostlardan ayrılık. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekirler, Ömerler vefat etti. Biz kaldık. Garip kaldık diyor. O çok ağlatıyor. Üzülüyorum, üzülüyorum. İki de bir düşündükçe ağlıyorum. Kainat Efendisi sahabe olduğu için ayrıldık diyor. Onlar hiç dayanamadılar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra. Hep perişan oldu. İkinci, ölüm gelecek başıma. Ben ölüme hazırlanmadım. Ölümde neler çekeceğim? Son nefeste ne yapacağım? Bunu düşüne düşüne düşüne ağlatıyor beni. Üçüncü, Allah'ın huzurunda durduğum zaman mahşerde kıyamet günde cennete mi gönderin buyurulacak, cehenneme mi gönderin buyurulacak. Bunu bilmemem beni derde saldı. Düşüne düşüne düşüne beni nihayet ağlattı diyor. Şimdi sahabenin durumu bu. Koca Ebu Zer, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en sevdiği sahabeden. Değil mi? Ey Cibril dedi. Ebu Zer'i tanıyor musunuz siz? Ebu Zer'in bir duası var sabah akşam. Onu okuyor diye müjdeler verdi. Dualarım kitabında var. 10 şey istiyor Allah'tan her sabah akşam. Uzun uzun zikrettikten sonra. Cibril haber verdi. Ebu Zer geliyor sor. Çağırdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Ebu Zer bir dua Allah ilham etmiş sana. Sabah akşam okuyor musun onu? Çok müjdeler var orada. Dualarım kitabında var. Ondan sonra Allah'ım sen imanen daima neselüke kalben haşia öyle başlıyor. Allah'ım inna neselüke imanen daima diye başlıyor. 10 şey. Müjdeleri orada okursunuz. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ya Cibril siz Ebu Zer'i tanıyor musunuz ya? Vallahi ya Muhammed inne Ebu Zer le'arafu fissema minel ard. Ebu Zer göklerde yerden daha çok tanınıyor. Bütün melekler Ebu Zer'i tanıyorlar. Onun için bu kadar müjdeler almış bütün meleklerin sevdiği bir insan. Diyor ki düşüne düşüne düşüne ağlayıp duruyorum. Ağlayıp duruyorum. Ölüm nasıl gelecek? Ahirette Allah beni nereye gönderecek? Selman-ı Farisi. Selman minne alel beyt. Benim ailemden ehli beytim diyor Selman. Ebu Derda hakkında bu kadar hadis-i şerif ve rivayet var. Ama onlar böyle üzüldüler, böyle düşündüler, böyle ağladılar. Hal böyleyken bizim hakikaten gafletimizin nihayeti yok yani. Ya Rabbi ölüm bizi uyandırmadan şu seher vaktinde, şu sehor vaktinde semadan, birinci kaç semadan tecellilerinin nazil olduğu hel min sâilin hel min tâbi. Var mı tevbe eden kabul edeyim? Var mı bana dönen bir şey isteyen kabul istediğini vereyim buyurulan şu saatte? Allah'ım salli ala seyyidi Muhammed ve ala seyyidi Muhammed. Allah'ım bir hakkı seyyidi Muhammed ve ala seyyidi Muhammed. Şu mübarek saatte isteğimiz ölümü aklımızdan çıkartma ya Rabbi. Devamlı ölüme hazırlananlardan eyle ya Rabbi. Ölümümüzde son nefes imanı kamil, husnü hatime ve tatlı tatlı kelime-i şehadet zikriyle çene kapamak cümlemize müyesser eyleyip ölüm meleğini çok güzel surette irsal eyle. Ya Rabbi ondan sonra mahşerde de cennete emrolunanlardan eyle ya Rabbel alemin. Tevbe ettik, istiğfar ettik, nadim olduk, peşiman olduk. Tevbe ya Rabbi, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah ellezî la ilahe illâ vel hayyel kayyum ve tûbü. Estağfirullah ellezî la ilahe illâ vel hayyel kayyum ve tûbü. Estağfirullah ellezî la ilahe illâ hu el hayyel kayyum ve tûbü ile. İsteyen var mı istedik ya Rabbi. Af isteyen var mı af istedik ya Rabbi. Affeyle, lütfeyle, mağfiret eyle, kerem eyle. Ahire akıbetlerimizi hayır eyle. Her işlerde akıbetlerimizi güzel eyle. Dünyanın rüsvalinden ahiret azabından emin eyle. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Amin. Her gece 1:30'da Allah'ın selametiyle, afiyetiyle, ayetlerle, hadislerle buluşmak üzere ve birbirinize haberdar edip davet ve tebliğ vazifelerinizi ifa etmek üzere Allah'a emanet ederiz. Sahurlarınız mübarek olsun. Amin.